Witam wszystkich. Chwała Bogu. Może mamy jakieś ograniczenia, ale jedno ograniczenie nie jest nam narzucone. Nie jesteśmy oddzieleni w żaden sposób od naszego Pana, od Jego miłości, od Jego dobroci. Także pomimo ograniczeń, pomimo odległości, maseczek, jakby to, co najważniejsze, nie jest w żaden sposób zakłócone. Będę czytał z pierwszego listu do Koryntian, z 13 rozdziału. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko, lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Możemy chcieć służyć Bogu, być użytecznymi dla Niego, być dobrymi uczniami, dobrymi sługami, i doszukujemy się co moglibyśmy robić. I może być tak, że Pan Bóg powołuje nas do jakiegoś szczególnego dzieła, że mamy pewne uzdolnienia od Boga, ale myślę, że może być nawet tak, że możemy o sobie myśleć: ja nie mam takiego daru, by być nauczycielem Słowa Bożego, nie mam daru, by, no, można by wymieniać, tak? I możemy myśleć o sobie: ja jestem taki mało wymowny, nie mam takich predyspozycji, by iść i mówić. Możemy myśleć o sobie, że nie jestem zamożny, nie mogę za bardzo finansami kogoś wesprzeć, albo nie mam siły fizycznej, żeby komuś węgiel czy tam drewno przenieść. Ale myślę, że każdy z nas, bez względu na to, jakie ma predyspozycje, talenty, zdolności, każdy z nas może kochać. Oczywiście ta miłość będzie się wyrażać w jakimś działaniu, ale to chcę powiedzieć właśnie, że miłość jest czymś, co możemy praktykować jeżeli badamy swoje serca i widzimy, że nie ma tam miłości do Boga, nie ma miłości do bliźniego, do braci, sióstr, to dzisiaj wzywam, myślę też za autorem tego tekstu, do tego, by szukać tego, by zabiegać, by praktykować. Gdy przyjdzie sąd Boży i staną ci, którzy powiedzą: Panie, Panie, przecież w Twoim imieniu robiliśmy różne rzeczy, a wtedy Pan powie, że Was nie znam i będzie się odnosił do czynów miłości. Także czy ta świadomość życia, w którym jest miłość, która przejawia się w dobrych uczynkach, w dobrych działaniach, czy to jest coś, co jest nam bliskie, czy to jest coś, co cały czas mamy w głowie, w świadomości, no i w sercu też. Jeśli nie, to jest dzisiaj wezwanie, by właśnie zbadać swoje serce i zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy. Jeszcze na koniec tego rozdziału czytamy: ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. I dalej, 12 werset. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. I tak myślę o naszej gotowości na spotkanie z Bogiem, na tą nową rzeczywistość. Gdy o tym myślę, to przypomina mi się te moje kolejne zabiegi w związku z tymi kamieniami w nerce. Po tej narkozie, po tym zabiegu budziłem się, można powiedzieć, w pewnej nowej rzeczywistości. W ogóle jak się obudziłem, to już się cieszyłem, że w ogóle się obudziłem, tak? Bo mogłem też się nie obudzić. Zdarzają się takie przypadki, chociaż nie to, żebym był jakoś mocno bojący się tego, ale tak czy siak, obudziłem się, już cieszę się, że widzę na nowo ten świat, ale teraz pytanie, bo jeden zabieg się nie udał, drugi się nie udał i pytanie, czy tym razem się udał, i czekam na informacje. I to są rzeczy takie, no wiadomo, życiowe, jakoś tam ważne w jakiś sposób, ale dlaczego przytaczam w ogóle tą historię? Dlatego, że dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, a za chwilę, za dłuższą chwilę, za parę lat, parę dziesiąt lat przyjdzie nam stanąć w tej nowej rzeczywistości. I co to będzie za rzeczywistość? Czy o tym myślimy? Czy ten cel, który jest przed nami, przyświeca nam? Czy gdzieś tak to jest na tyle odległe, że żyjemy tu i teraz i jakby te sprawy wieczności, życia wiecznego są nam odległe? Myślę, że to są kwestie, o których jedni z nas bardziej myślą, inni mniej, ale wydaje mi się, że Słowo Boże tak właśnie taki obraz rysuje, żebyśmy myśleli o tym, żebyśmy tak żyli, żeby właśnie ten cel cały czas nam przyświecał. Praktykujmy miłość, szukajmy tego, co jest Bogu miłe, patrzmy na tego, który jest wzorem miłości dla nas, patrzmy na braci, siostry, którzy też mogą być wzorem, zachętą, i miłujmy, bo to jest Bogu miłe. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze, za kolejny dzień, który dajesz nam. Dzisiaj mogliśmy obudzić się i możemy normalnie funkcjonować. Tak się modlę, Ojcze, o siebie, o swoich braci, siostry, żebyśmy ten cel, który jest przed nami, życie wieczne, żebyśmy cały czas mieli przed oczyma i niech nasze życie będzie podporządkowane temu celowi. Dzięki, Ojcze, za przemianę naszych serc, która dokonuje się. Jeśli się nie dokonuje, to jest taka możliwość i prosimy, pomagaj nam wzrastać, poddawać się Twojej przemianie, bo to jest właściwe i tego potrzebujemy, żeby nie stać w miejscu, nie cofać się, ale wzrastać w miłości, w poznaniu, w tej przemianie właśnie naszych charakterów. Dziękujemy, Ojcze, że jest kolejny dzień, kiedy możemy doświadczać Ciebie, poznawać i poddawać się Twojej przemianie. Amen. Amen. Kochany nasz Ojcze, pragniemy też na nowo dedykować nasze życie Tobie w pośród tych różnych codziennych, życiowych spraw. Nasze oczy czasami przysłania mgła, czasami gdzieś zwracamy się w inne kierunki i potrzebujemy na nowo i na nowo wracać naszymi sercami, naszymi myślami, naszą dedykacją, naszym poświęceniem i poddaniem się Tobie, w którym jedynie jest nasze życie, przez którego żyjemy i budzimy się każdego dnia, pracujemy, cieszymy się, przechodzimy różne doświadczenia. To Twoja opatrzność, to Twoja dobroć, to Twoja łaska pozwala nam żyć na tym świecie, aby lepiej poznać Ciebie, aby bardziej zbliżyć się do Ciebie, aby nasze życie zostało jeszcze bardziej przemienione. Dziękujemy za możliwość doświadczania tego w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, który jest naszym życiem, który jest naszym zbawieniem, który jest naszym Panem. Dziękujemy, Ojcze, dziękujemy za ten wielki dar życia w Jezusie Chrystusie, obfitego życia, wiecznego życia. Pomóż nam trwać w Jezusie, nie ustawać w gorliwości, w życiu i służbie dla Ciebie, w poświęceniu się Tobie i poświęceniu się sprawie Twojego Królestwa. Pomóż nam badać nasze serca, abyśmy upewniali się, że trwamy w wierze, trwamy w miłości, że prawdziwie panujesz w nas, nie żyjemy dla siebie samych, ale Twoje Królestwo i Jego sprawiedliwość są na pierwszym miejscu w naszym życiu. Błogosław ten dzisiejszy czas naszego zgromadzenia i wesprzyj nas Twym Świętym Duchem w uwielbieniu Ciebie, w dziękczynieniu Tobie za rozliczną Twą łaskę, która jest świeża i nowa każdego dnia. Przemawiaj do nas, poruszaj nasze serca, pociągaj ku Tobie. Błogosław, Panie, ten czas. Błogosław tą społeczność, naszych braci i siostry, którzy słuchają. Prosimy Twą obecność i działanie w każdym z nas. Amen. Amen. Też chciałem Ci, Boże, podziękować za to, że dałeś nam tę sposobność, że mogliśmy się tutaj zebrać, że nas chroniłeś, Boże, przez czas, który był dla nas troszeczkę trudny, ale dałeś nam swoje zwycięstwo i sprawiłeś, że dzisiaj również mogliśmy się tutaj zebrać, aby Ciebie uwielbić, aby wywyższyć Ciebie, Ojcze, Twego Syna, Duchu Świętym, Boże. Za to Ci dziękujemy. Prosimy Cię, abyś, Boże, również błogosławił tych, którzy są po domach, abyś również ich wspomagał, Panie. Bo my jesteśmy jako całością Twojego Kościoła, jako ciałem Twoim, Boże. I wiem, że nasi bracia i siostry, którzy są też po domach, pozostawali, też potrzebują Twojego wzmocnienia i Twojej ochrony, tak żebyśmy mogli się również spotykać w przyszłości, Boże, i wspólnie. Raz jeszcze Ci dziękuję za to, że dajesz nam tę sposobność i za to, że możemy liczyć na to, że będziesz nas prowadził dalej. Dzięki. Amen. Amen. Amen. Napełniaj, Panie, nasze serca wiarą, nadzieją, miłością. Napełniaj nasze serca niebiańskim darem Twego Świętego Ducha, który wnosi życie, pokój, radość. Napełniaj nas, Panie, Twoim życiem, którego nie zna ten świat pogrążony w ciemności, żyjący tylko tym naturalnym ludzkim życiem, pozbawiony życia Bożego, pozbawiony chwały Bożej. Panie, udzielaj nam obficie, udzielaj nam z Twojego daru, udzielaj nam, Panie, z Twego Ducha. Prosimy, prosimy o pełnię Twego Ducha w nas, prosimy o pełne Twe panowanie, o obfitość tej niebiańskiej radości, mocnej nadziei i miłości, która jest rozlana w naszych sercach obficie przez Twego Ducha. Daj nam, Panie, obfitości, większej obfitości. Dziękujemy za to, co już przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy, ale wiemy, że te żywe rzeki wody żywej mogą tryskać obficie z naszych serc. I o to się modlimy, Panie, o to Cię błagamy. Mów do nas, kształtuj nas, karci, smagaj, jeśli trzeba, ale nie pozwól nam pozostać na duchowej płciźnie. Daj, Panie, byśmy zdążali do głębi życia i obfitości uczynków sprawiedliwości. Daj, Panie, by nasze życie obfitowało ku Twojej chwale przez moc Ducha Świętego działającego skutecznie w nas, w objawieniu i poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie i poddaniu się Tobie. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, że Ty nie jesteś daleko, ale jesteś blisko. Obyśmy słyszeli Twój głos, bo wierzę, że przemawiasz do tego. Obyśmy nie zagłuszali głosu Ducha Świętego, ale byli wyczuleni, słyszeli i podążali za Nim. Amen. Amen. Amen. Za to, że Ty nas prowadzisz, wspomagasz i za to, że dajesz tą naszą, dajesz tą swoją wizję Królestwa Bożego, które ogłosiłeś w swoim słowie, przez Twoich świętych sług, przez Twoich proroków, przez Twoich patriarchów, Boże, przez Twój Kościół. To wszystko przekazałeś nam, abyśmy my również mogli z tego czerpać, z tego korzystać, a także przekazywać sobie nawzajem, ale także tym, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, Boże. Dlatego tylko Tobie się należy cześć i chwała, co też czynimy, czy to w naszych modlitwach, czy w tych wspaniałych pieśniach, które o tym mówią. Chwała Ci po wszechczas. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Jak dobrze być razem w społeczności tu dziś. Śpiewamy taką pieśń, która oddaje to naszą radość z naszego wspólnego zgromadzenia. Wiemy, że naszym życiem jest Chrystus i nic i nikt nie jest w stanie od Niego nas odłączyć. Nikt i nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Ale z różnych przyczyn czasami jesteśmy odłączeni od siebie wzajemnie. Z różnych przyczyn czasami nie możemy się spotkać i to dobrze, jeśli wtedy w naszych sercach rodzi się tęsknota za braćmi, za siostrami i za psalmistą możemy powiedzieć: uradowałem się, kiedy mi powiedziano, że pójdziemy do domu naszego Boga. Oczywiście my jesteśmy domem Boga, każdy z nas indywidualnie. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, jeśli narodziliśmy się z Boga i trwamy w społeczności z Nim. Ale również Pismo Święte używa tego samego terminu na zgromadzenie Bożego Ludu, na Kościół. liście do Koryntian apostoł Paweł w 3 rozdziale mówi o indywidualnych chrześcijanach, którzy są świątynią Ducha Świętego, a w 6 rozdziale mówi o Kościele, który jest świątynią Ducha Świętego. Te same terminy na opisanie zarówno pojedynczych wierzących, jak i zgromadzenia czy Kościoła, wszystkich wierzących. Także cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj chociaż troszkę w skromniejszym gronie i troszeczkę w takich, a nie innych warunkach i okolicznościach, ale cieszymy się, że możemy być razem, wspólnie podnieść nasz głos w pieśniach uwielbienia, w modlitwie. I teraz też otwórzmy Słowo Boże, Ewangelię Mateusza, 25 rozdział i wspólnie rozważajmy to, co tutaj Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, co zostało zapisane pod natchnieniem Ducha Świętego dla nas, abyśmy i my z tego słowa czerpali pouczenie. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i czytajmy od 1 wiersza. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było roztropnych, a 5 głupich. Te głupie wzięły swoje lampy, a nie wzięły ze sobą oliwy. Lecz mądre wzięły oliwę w swoje naczynia wraz ze swoimi lampami. A gdy oblubieniec zwlekał, zdrzemnęły się wszystkie i spały. A w środku nocy rozległ się krzyk: oto oblubieniec przychodzi, wychodźcie na jego spotkanie. Wtedy obudziły się wszystkie owe dziewice i uporządkowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: dajcie nam z waszej oliwy, bo lampy nasze gasną. A mądre odpowiedziały, mówiąc: jeszcze by nam i wam nie wystarczyło. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec. I te, które były gotowe, weszły z nim na uroczystości weselne i drzwi zostały zamknięte. Lecz później przyszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam! A on w odpowiedzi odrzekł: zaprawdę, mówię wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy. Kontynuujemy nasze rozważanie czasów końca, czasów powrotu Pana Jezusa Chrystusa po swój Kościół, po swoich wybranych. Ten świat od wieków mówi o długim czasie, długim czasie funkcjonowania i życia i wydarzeń tego świata. To nie jest domena XX czy XXI wieku, że mówi się o miliardach lat powstawania Ziemi, kształtowania się życia na Ziemi, różnych er, które miały miejsce na tej Ziemi, kataklizmów, wybuchów, czasów wulkanów, czasów jakichś wielkich mrozów i zlodowacenia całej Ziemi. Te koncepcje były już obecne w starożytności. Oczywiście nie takim językiem przekazywane jak dzisiaj. W Wtedy to były różnego rodzaju legendy, opowieści o dziwnych stworach, wydarzeniach mających miejsce na prehistorycznej ziemi. Jedna z najstarszych ziemskich religii, tak przynajmniej twierdzą badacze religii, hinduizm, wierzy w wieczność tego świata, że ten świat nie miał początku, że on zawsze istniał i przechodził fazy reinkarnacji, przechodzenia z jednego stanu w drugi. Przechodził fazy istnienia. Życie zawsze istniało i to życie zawsze się kończyło, ale przeistaczało się w nową formę życia. I tak będzie w nieskończoność. A więc wizja hinduizmu jest wizją wiecznego istnienia, tego co widzimy, tyle że my jesteśmy w pewnej fazie tego istnienia i każdy z nas jest w pewnej fazie swojego istnienia, ale istnieliśmy zawsze, tylko że w innej formie i będziemy istnieli zawsze, tylko w jakiejś innej formie, w zależności od tego, jak żyjemy, czy dobrze, czy źle. Jak dobrze, to będziemy żyli w lepszej formie. Jak źle, to się urodzimy jako glizda, jako robak, jako komar, jako nie wiadomo co, jakieś inne stworzenie i będziemy musieli odcierpieć za nasze złe życie, a potem jak dobrze odcierpimy, to się odrodzimy znowu w wyższej formie życia. I to są takie koncepcje pogańskie. Natomiast dzisiaj mamy w tym oświeconym świecie tych, którzy mówią nam o miliardach lat istnienia tego wszechświata, o wielkim wybuchu, który rozpoczął istnienie tego świata i stopniowych przemianach na przestrzeni miliardów, miliardów lat, aż doszliśmy do tego, gdzie dzisiaj jesteśmy. Tak się to wszystko rozwinęło. Z takiej maleńkiej kropeczki, która kiedyś istniała, nie wiem skąd się ona wzięła, ale istniała według nich, wybuchła pewnego dnia i powstały gwiazdy, planety i to wszystko się obraca, istnieje od miliardów lat. Tak trwa w takim porządku, w takiej harmonii, z wybuchu takiej malutkiej kropeczki, jak kropka nad i na kartce. Tak twierdzą dzisiejsi naukowcy. Trudniej w to wierzyć niż niektóre te hinduistyczne legendy. Ale tak nam mówią, że to miliardy lat i że ten świat, obserwują zjawiska na tym świecie, obserwują pewne fizyczne, powtarzające się cykle i mówią, ten świat zmierza ku swemu końcowi. Naukowcy też wierzą w koniec świata, ale mówią nam, że ten koniec świata to jeszcze kolejne miliony lat przed nami, że mamy dużo czasu. Jeszcze to słońce będzie długo świecić i wypalać się, zanim życie ustanie na ziemi. Oczywiście między naukowcami też nie ma jednej zgody. Oni też mówią wieloma głosami i tak jak jest wiele religii, tak jest wiele koncepcji naukowych. I coraz to nowi naukowcy powstają i oświecają nas swoimi nowymi odkryciami, poglądami i teoriami. To, co chcę powiedzieć, to to, że generalnie w myśleniu tego świata mamy dużo czasu. Że świat istnieje od bardzo dawna, i przed nami jest długi czas. Natomiast Biblia mówi nam, że nasz czas jest krótki, że nie mamy dużo czasu. Biblia pokazuje nam, że nasze życie na tej ziemi, i nie mówię tylko o życiu każdego z nas, ale o życiu rodzaju ludzkiego na ziemi, to jest krótki, wyznaczony przez Boga czas. I może nam się wydawać długi, w kontekście naszego życia, że o, tysiące lat, to jest długi szmat czasu, ale w obliczu tych teorii, tych koncepcji miliardów lat, nasz czas jest bardzo krótki. Jeśli weźmiemy pod uwagę nasze własne życie, to jeszcze jest krótszy. A więc Biblia mówi nam, że mamy mało czasu, i że musimy być gotowi cały czas, jaki tutaj mamy, na spotkanie z naszym Panem. Zauważcie, że w 24 rozdziale Pan Jezus mówi o różnych wydarzeniach, które będą się działy na ziemi przed Jego przyjściem. I tak jak tutaj rozważaliśmy to, ten 24 rozdział, widzimy, że Pan Jezus mówi o całym tym okresie, od Jego czasów do Jego powrotu. Pan Jezus nie mówi tutaj w tym rozdziale tylko o wydarzeniach samego końca, ale mówi o wydarzeniach, które już Jego pokolenie zobaczy. Pan Jezus powiedział, to pokolenie nie przeminie, aż to wszystko się stanie. A więc te znaki poprzedzające Jego przyjścia już wtedy się działy, wszystkie się działy, poza tymi niezwykłymi wydarzeniami na ziemi, które są tuż, tuż rzeczywiście poprzedzające samo Jego przyjście. Natomiast te inne rzeczy, o których Pan Jezus mówił, czyli głód, wojny, wieści wojenne, spory między narodami, różnego rodzaju trzęsienia ziemi, te wszystkie rzeczy miały miejsce za Jego czasów. W 64 roku wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło Azję Mniejszą. Te zbory, o których czytamy w Księdze Objawienia, te miasta, w których były te zbory, prawie wszystkie legły w gruzach. Było takie trzęsienie ziemi. A więc te rzeczy, o których Pan Jezus mówił, przyszły już za Jego pokolenia, co wcale nie oznacza, że się skończyły za Jego pokolenia i że Jezus miał przyjść za ich pokolenia. Jezus powiedział, że o tym dniu nikt nie wie. Więc Jezus nie wyznaczył swojego przyjścia na ich pokolenie. Jezus mówił o swoim przyjściu i o ich potrzebie gotowości na Jego przyjście. I każde kolejne pokolenie, jeśli będzie istniało. To Pan Jezus pozostawił nam wszystkim i swoim uczniom, nie mówiąc, kiedy to się stanie. I to podkreślał. Natomiast co Pan Jezus cały czas mówi w tym swoim długim wywodzie? To, co powtarza i powtarza i powtarza, to, żebyśmy czuwali. Żebyśmy byli gotowi. Żeby Jego przyjście nas nie zaskoczyło. Kiedykolwiek przyjdzie, abyśmy byli gotowi. I tutaj Pan Jezus dodatkowo jeszcze, po tym całym długim wykładzie, mówiącym o znakach Jego przyjścia, ilustruje to w różnych przypowieściach, kładąc akcent w tych różnych przypowieściach na to, jak mamy czekać, jak mamy czuwać. Ostatnio przyglądaliśmy się tym dwom zarządcom. Jednemu, który dobrze zarządzał Bożym majątkiem i drugim, który źle zarządzał. To nie jest proroctwo dotyczące powstania organizacji Świadków Jehowych u końca XIX wieku czy początku XX wieku. Tam nie ma mowy o żadnej organizacji, która miałaby przyjść, nad którą miałby czuwać niewolnik wierny i sprawiedliwy. To jest totalny absurd, żeby wczytywać w tego typu przypowieści jakieś proroctwa o tym, co ma się wydarzyć. Ale niestety na przestrzeni wieków różni sprytni, zwiedzeni przez szatana ludzie brali tego typu miejsca Słowa Bożego i przypisywali je do swoich czasów, do swoich okoliczności, kreując jakieś swoje błędne wizje. Musimy bardzo uważnie czytać te przypowieści Pana Jezusa w kontekście całej Jego wypowiedzi, od początku 24 rozdziału do końca 25 rozdziału. To jest jedna całość. Tutaj Pan Jezus cały czas trzyma się konsekwentnie jednego tematu i widzimy, jak ciągle powtarza, tak jak tutaj w 13 wierszu, zauważcie, znowu to powtarza. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy. To tego dotyczy również ta przypowieść. Tak jak w 24 rozdziale widzieliśmy to, że Pan Jezus mówi w wierszu 42. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie przyjdzie wasz Pan. Wiersz 36. O tym dniu i godzinie nikt nie wie. Wiersz 44. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. A więc daremnie trudzą się wszyscy domyślający się, jaka to będzie godzina. Pan Jezus mówi, nie ma szans. A więc po raz kolejny Pan Jezus zwraca naszą uwagę na potrzebę czujności, na potrzebę gotowości. A więc o tym jest ta przypowieść. Ta przypowieść nie mówi o tym, że musimy być zawsze punktualni i na czas, bo jak nie, to drzwi zostaną zamknięte i będziemy wołać i pukać i już nas nie wpuszczą. Pan Jezus tutaj w tej przypowieści nie uczy o punktualności. Pan Jezus też w tej przypowieści nie uczy o tym, że nie mamy się z nikim dzielić. Jak te mądre panny nie chciały się podzielić z głupimi. Powiedziały, nie, nie, my nie możemy się z wami podzielić oliwą, bo nie starczy dla nas i wam będzie za mało, więc idźcie sobie kupcie. Więc Pan Jezus nie uczy nas tutaj, że nie mamy się z nikim dzielić i że jak ktoś do nas przyjdzie i o coś nas będzie prosił, to mówimy, nie, nie, bo dla mnie nie starczy. I idź i sobie kup. Pan Jezus tego nie uczy w tej przypowieści. Chociaż niektórzy mogą to tam wyczytać i oprzeć się mocno i zacytować nam z Biblii wiersze i powiedzieć, zobacz, widzisz, Pan Jezus mówi, nie, nie, nie, ktoś do ciebie przyjdzie i cię prosi, to nie dawaj mu. Widzicie, jak można dryfować i brnąć i wymyślać i wczytywać różne koncepcje, o których Pan Jezus nie mówi. Więcej. Zauważcie, że w tej przypowieści jest oblubieniec, ale gdzie jest oblubienica? Zauważyliście oblubienicę w tej przypowieści? Gdzie jest oblubienica? No to o czym tu jest mowa? Oblubieniec, kto to jest? Wiadomo, Pan Jezus. On jest naszym oblubieńcem. On jest oblubieńcem Kościoła. A Kościół to kto? Oblubienica. A tutaj nie ma oblubienicy. Czyli o kim to jest? Kim są te panny? Skoro to nie Kościół, to kto to jest? Świat? Świat czeka na oblubieńca? Czeka na spotkanie oblubieńca? Nie, to nie pasuje. A więc może mamy tutaj jakieś dwie klasy. Może mamy jakieś dwie grupy wierzących. Jest Kościół, jest oblubienica i są te głupie panny i mądre panny, czyli jakaś inna klasa chrześcijan. Jest jedna klasa chrześcijan, która jest w oblubienicy i inna klasa w tych pannach. Widzicie, jakie można sobie religijne bzdury wymyślać? Pan Jezus, mówiąc o Kościele, posługuje się różnymi obrazami. Nie zawsze nazywa Kościół oblubienicą. W innej przypowieści mówi o Kościele jako o gościach weselnych, którzy przychodzą na ucztę do króla. Tam też jest uczta, tam też jest wesele, ale tam Kościół jest reprezentowany przez gości weselnych, a nie przez oblubienicę. Tutaj wierzący ludzie, widzialny Kościół jest reprezentowany przez te dziewice, przez te panny. Jakie panny, jakie dziewice? Co to, o co tu chodzi? One czekają na oblubieńca, co on 10 będzie poślubiał naraz? Nie. Tutaj mamy pewien obraz z tamtych czasów. I Pan Jezus posługuje się tym obrazem, tym razem skupiając się na tych pannach, a nie na oblubienicy. Ale cały czas mówi o tym samym. Cały czas mówi do swoich uczniów. Cały czas mówi do tych, którzy chcą iść za Nim, którzy mają czekać Jego powrotu. W tamtych czasach, kiedy nastąpiło wzajemne ślubowanie młodych, oni mieli troszkę inną koncepcję niż my, narzeczeństwa, ale najbliższe nasze słowo, które to oddaje, to narzeczeństwo. Tyle, że to była troszkę inna koncepcja. Kiedy rodzice już się dogadali ze sobą, rodzice młodych, i zgodzili się, że ci młodzi mają się pobrać, spotykali się i formalnie ci młodzi sobie ślubowali wierność małżeńską. Ślubowali sobie, że będą mężem i żoną. To, co nie oznaczało, że już stawali się w takim rzeczywistym sensie mężem i żoną, chociaż formalnie już byli. Czyli było ślubowanie i od tego ślubowania już byli formalnie mężem i żoną, ale czasami między ślubowaniem a wspólnym zamieszkaniem były miesiące. Czasami kilka miesięcy, czasami wiele miesięcy. I wtedy w tym dniu, kiedy już minęły te miesiące, pan młody przygotował mieszkanie, przygotował ich wspólne gniazdko, szedł po pannę młodą. I ta panna młoda oczekiwała go w towarzystwie swoich przyjaciółek, dziewic, innych panien na wydaniu, które chciały też wyjść za mąż i w ten sposób deklarowały swoją gotowość. Towarzysząc tej pannie młodej w jej ślubowaniu, w jej, nie tyle ślubowaniu, w jej wejściu w małżeństwo. A więc pan młody przychodził ze swoimi towarzyszami, z innymi młodzieńcami, po pannę młodą, która oczekiwała go w towarzystwie swoich przyjaciółek, dziewic. I wtedy ci panowie młodzi wiedzieli, które są na wydaniu, a dziewice wiedziały, którzy panowie są poszukującymi. Takie to były zwyczaje, takie to były czasy. No i tutaj mamy taką dziwną sytuację, w której pan młody zwleka ze swoim przyjściem. Jest ustalona jakaś pora, czy wiedzą, że ma przyjść, że to już teraz, że to ten czas. Wiedzą, że to ten czas, ale czekają, czekają, wychodzą na spotkanie te dziewice, ale ten pan zwleka, pan młody zwleka, nie przychodzi. Zauważcie, że 10 oczekuje przyjścia oblubieńca. 10 ma lampy. Tak było w tamtych czasach. Jeśli to było wieczorem, w nocy najczęściej tak było, że to był wieczór, ten orszak ślubny panien młodych był właśnie wyposażony w lampy. I to były takie małe lampy, to były takie naczynka, w których znajdował się knot i oliwa. I nie było dużo tej oliwy tam. To nie były lampy, które mogły płonąć przez ileś dni. To były lampy, które mogły płonąć przez parę godzin. 2-3 godziny maksymalnie. A więc te panny miały te lampy, które sygnalizowały ich gotowość na przyjście i zazwyczaj widziały mniej więcej, jaka to jest godzina, więc wystarczyło mieć tą lampę i wtedy pan przychodził, zapalali, czy płonęły cały czas te lampy i ruszali w tym orszaku później z tą panną młodą do domu pana młodego, aby tam już weselić się, radować i oddać pannę młodą w ręce pana młodego, żeby już żyli jak mąż i żona. I tutaj te dziewice, widzimy, mają wszystkie lampy, ale tylko połowa z nich ma dodatkową oliwę. Jedne i drugie mają lampy. Tak naprawdę jedyna różnica między nimi, zauważcie, jest taka, że jedne mają tą oliwę, drugie jej nie mają. Reszta cała jest taka sama. Zauważyliście? Wszystkie 10 czekają na oblubieńca, wszystkie 10 oczekują oblubieńca, wszystkie 10 zasypiają, gdy oblubieniec się wydaje opóźniać. I jedyna różnica, jaka między nimi jest taka, że gdy oblubieniec wreszcie przychodzi, jedne mają wszystko, co trzeba na spotkanie oblubieńca, a drugim czegoś brakuje. Jedne i drugie mają lampy. I te jedne nawet jeszcze czytamy, że jakby płonęły, takie jest wrażenie, to, że gasną, te lampy im gasną, że już tam kończy się ta oliwa. A więc miały lampy, które płonęły, ale te lampy, gdy oblubieniec przychodzi, już prawie zgasły. Te drugie natomiast mają lampy, mają olej, mogą dolać i lampy pięknie świecą, gdy oblubieniec przychodzi. I to jest jedyna różnica. Jedyna różnica w tej przypowieści. A więc czego Pan Jezus próbuje swoich uczniów nauczyć? Co mówi do nas przez tą przypowieść? Oczywiście wielu kaznodziejów skupia się na oliwie i mają różne koncepcje, co to jest ta oliwa. Najwięcej chyba dzisiaj mówi się, że oliwa to Duch Święty, że to pełnia Ducha Świętego. Inni mówią, nie, ta oliwa to wiara, to prawdziwa wiara, że ta lampa to wyznanie, to zewnętrzne wyznanie, wyznanie, że jestem chrześcijaninem, że wierzę w Jezusa, że czekam na Jezusa, ale wielu wyznaje, ale nie ma wiary. Natomiast ci, którzy mają wiarę, to są te mądre panny, one mają wyznanie i mają wiarę. Jeszcze inni mówią, nie, nie, to nie to, to są dobre uczynki. Ci, którzy mają lampę, to są ci, którzy tak tylko robią coś dobrego na pokaz, że tak robią, że inni to widzą, ale jak ich nikt nie widzi, to oni nic nie robią. To oni tam sobie odpoczywają, to oni sobie się swoimi sprawami zajmują, jak inni na nich patrzą, o tak, wtedy to robią, no bo to, ale nie ma tej oliwy, tego ciągłego czynienia dobrze. A więc widzicie, różni kaznodzieje, różni komentatorzy Pisma Świętego różne rzeczy tam dopatrują się w tej oliwie. Pytanie, czy jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, o czym Pan Jezus mówi, gdy mówi o tej oliwie. Czy Pan Jezus tutaj mówi o zielonoświątkowcach i baptystach? Zielonoświątkowcy mają Ducha Świętego, mają olej, a baptyści mają tylko lampy, nie mają Ducha Świętego, nie mają oleju. Czy o tym Pan Jezus mówi? Czy mówi o charyzmatykach i niecharyzmatykach? Czy rzeczywiście o tym tu jest mowa? Czy to odnajdujemy w tym kontekście? Czy raczej Pan Jezus nie mówi o gotowości? Mówi, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy. Tak Pan Jezus podsumowuje tą kolejną historię. Mówi o czuwaniu i to o pewnego rodzaju czuwaniu znowu. Jaka jest różnica między lampą a oliwą w bańce, w kanistrze, w kubłaku, w czymkolwiek mieli tą oliwę? Ano jest różnica taka, że ta lampa to rzeczywiście coś, co no jest widoczne, coś, co jest jakby tym głównym elementem, o co tutaj chodzi. Natomiast ten kanister, ta bańka z oliwą, no to taki dodatek, tak? Żeby to działało, to trzeba mieć jeszcze to. No ale bez tego, bez tej bańki, to ta lampa nie będzie długo działać. Ona tylko przez jakiś czas będzie działać. Jeśli dobrze rozumuję, jeśli dobrze myślę, a rozważcie to, bracia, siostry, czy tak nie jest, to myślę, że Pan Jezus mówi o takich właśnie ludziach w Kościele, o takich pannach, które uwierzyły w Jezusa, które uwierzyły, że On jest oblubieńcem, jest tym Panem, który przychodzi po swój Kościół i zapaliły swoje lampy, złożyły wyznanie, uznały Go za swego Pana. Mówią, tak, ja wierzę, że Jezus przychodzi, ja wierzę, że On przyjdzie i ja chcę być z Nim, chcę wejść na Jego wesele. Ale ich lampa gaśnie. W ich lampie brak jest oliwy. Ich duchowe życie gaśnie. Swego czasu płonęło. Jak zaczynali, jak startowali, to mieli oliwę. Tak. Ale nie pomyśleli o tym, że to nie jest kwestia tylko wystartowania. To nie jest tylko kwestia złożenia jakiegoś wyznania. To nie jest kwestia zapisania się gdzieś. To nie jest kwestia zrobienia czegoś na początku, ale to jest kwestia dobiegnięcia do mety. To jest kwestia czekania na Pana, aż przyjdzie. Nie tylko powiedzenia, ja się zapisuję na wesele. Wielu się chętnie zapisze na wesele. Wielu chętnie podniesie rękę, ja chcę iść do nieba. Ja chcę żyć na wieki. Ja nie chcę moich grzechów. Ja chcę być zbawiony. Tak, super. Twoja lampa się zapaliła. Jeśli szczerze pragniesz, jeśli wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy, jeśli wierzysz, że On jest Zbawicielem świata, jeśli jesteś gotów wyznać Go i uczynić prawdziwie Panem twojego życia, On oferuje ci zbawienie. Ale to jest początek drogi. To jest pierwszy krok na drodze życia, na drodze zbawienia. Później przychodzą różne okresy. Pokuszenia, przeciwności, zmęczenie, znużenie, zniechęcenie. I co wtedy? Iluż jest takich, którzy, jak Pan Jezus mówi, z radością przyjęli słowo, ale uciechy tego świata, przyjemności, bogactwo zaduszają w nich to życie. Tak, kiedyś mieli życie, kiedyś to życie się pojawiło. Była realna radość, z radością przyjęli Słowo Boże. Ale co jest dzisiaj? Dzisiaj ledwo dyszą. Dzisiaj już tylko została forma. Dzisiaj już tylko jest jakiś pozór wiary. Dzisiaj już tylko jest lampa, ale ta lampa nie świeci. Ta lampa ledwo się dymi. Jest pozór bycia panną oczekującą oblubieńca, bo jest lampa. Z daleka te wszystkie panny mogą wyglądać tak samo. Nawet to światło płonące w lampach tych mądrych panien może z daleka sprawiać wrażenie, że tam wszystkim się świeci. I tak jest z wieloma ludźmi, którzy są w kościele. Niestety, tutaj zobaczcie, pół na pół, Pan Jezus mówi. To dobrze by było, jakby tak było. Dobrze by było, jakby to chociaż pół na pół było, ale obawiam się, że procenty mogą być inne. Nie wiem, jakie są. Bóg jeden wie. Ja mogę widzieć lampę. Ja mogę mieć wrażenie, że wszystko jest okej. Ale tylko ty i ja będziemy wiedzieć, gdy Pan się zbliży do naszych drzwi, gdy nas wezwie do siebie, gdy okaże się, że to już czas. I wtedy nie będzie wątpliwości, czy nasze lampy płoną i czy jesteśmy gotowi na Jego spotkanie, czy mamy kopcącą lampę, czy mamy już tylko sam knot, w którym nie ma oliwy i nie ma ognia i nie ma życia. I to, wierzę, jest sens tej przypowieści Pana Jezusa, że nie wystarczy sama lampa, nie wystarczy sama deklaracja, nie wystarczy przyłączenie się do orszaku weselnego, ale potrzebny jest ogień. Potrzebne jest życie, potrzebna jest gotowość na przyjście Pana w takim sensie, że gdy On przyjdzie, to będziemy pełni ognia, będziemy pełni życia, a nie jakiegoś dymu. Kiedy przychodzi oblubieniec, głupie panny proszą mądre, żeby im pomogły. Obudziły się, ich lampy gasły. I wtedy nagle zdały sobie sprawę, że nie są gotowe na spotkanie z oblubieńcem. I wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy do samego końca. I nagle, gdy przychodzi śmierć, zagląda im w oczy, nagle wołają pastora, żeby przyszedł się pomodlić. Nagle wzywają starszych zboru, żeby przyszli się pomodlić. Nagle liczą, że teraz na koniec ktoś im pomoże, ktoś ich uratuje, bo oni się boją, bo oni nie są gotowi. A co robiłeś całe życie, człowieku? Co robiłeś każdego dnia? Dlaczego nie pilnowałeś oliwy w swojej lampie? Czy każdego dnia rozpoczynałeś dzień i kończyłeś dzień modlitwą do swojego Boga? Czy każdego dnia otwierałeś Jego Słowo, by się Nim karmić, by się w Nim przeglądać jak w lustrze? By się upewniać, że jesteś na tej wąskiej drodze, która prowadzi do życia, a nie na szerokiej, która wiedzie na zatracenie. chociaż możesz mieć pozór, możesz mieć wyznanie, możesz mieć przynależność. Czy każdego dnia byłeś gotowy zapierać się samego siebie, żeby naśladować Jezusa w Jego pokorze, w Jego służbie innym, w Jego szukaniu woli Ojca, w wypełnianiu obowiązków, które Ojciec powierzył? Recepta na oliwę jest prosta. To nie jest jakaś tajemnicza recepta, której nikt nie zna i potrzebujecie jakiegoś kaznodziei z Ameryki, żeby wam podał receptę na tę oliwę. Ta recepta, wszyscy ją dobrze znamy. Jeśli czytamy Biblię, to dobrze znamy tą receptę. Ta recepta to codzienne życie z Jezusem. To codzienne naśladowanie Jezusa. To nie jest jakaś tajemna recepta na ten olej. Pytanie tylko, czy my, mając tą receptę w ręku, czy my ją stosujemy w naszym życiu? Czy my żyjemy każdego dnia w gotowości na spotkanie z naszym Panem? I tak jak ostatnio mówiliśmy, nikt nie zna tego dnia i godziny, kiedy Pan Jezus przyjdzie. I równie nikt z nas nie zna tego dnia, w którym Pan nas do siebie może zabrać, do siebie może powołać. Jedno i drugie spotkanie z Jezusem jest ważne. Jedno i drugie będzie miało takie same konsekwencje. Jeżeli nie będziesz gotowy na dzień Jego faktycznego powrotu na tą ziemię, poniesiesz takie same konsekwencje, jeśli nie będziesz gotowy na dzień swojej śmierci, na dzień Twojego odwołania Cię z tego świata. A więc to, czy Jezus przyjdzie jutro, czy za miesiąc, czy za rok, czy za 10 lat, czy kiedykolwiek, nie powinno być dla Ciebie i dla mnie powodem myślenia, że mamy jeszcze dużo czasu. Biblia nie mówi, że mamy dużo czasu. Biblia mówi dzisiaj. Dzisiaj, jeśli Bóg mówi do Ciebie, dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, dzisiaj, nie zatwardzaj swojego karku, nie zatykaj swojego ucha, nie sprzeciwiaj się Duchowi Świętemu. Dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, Biblia mówi, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest zbawienia. Zauważcie, że Biblia nie zachęca nas do odkładania rzeczy na później. Biblia nie mówi nam, że mamy dużo czasu i że jeszcze zdążymy. Nie, Biblia nas absolutnie w taki sposób nie zachęca. Kiedy Biblia mówi do nas, jeśli dzisiaj Bóg do Ciebie coś mówi, jeśli dzisiaj porusza Twoje serce, jeśli dzisiaj Ci coś objawia, to zrób coś z tym dzisiaj. Nie odkładaj tego na jutro. Nie mów, że jeszcze masz czas, bo nie wiesz, ile masz czasu. A Biblia mówi Tobie i mnie, że nasz czas jest krótki i przyjście Pana jest bliskie. Jak bliskie? Nie wiemy tego. Ale mówi do Ciebie i do mnie, czuwaj, bo nie znasz godziny. Bądź gotowy, bo Twój Pan przyjdzie w godzinie, której się nie spodziewasz. Więc bądź stale gotowy. Ciągle się upewniaj, gdzie jest Twoje serce, jak wygląda Twoje życie, jak wygląda Twoja wierność Panu, jak wygląda Twoja obowiązkowość. Dla kogo żyjesz, na co żyjesz, na co poświęcasz swój czas, pieniądze, siły. To są rzeczy, które każdy z nas winien pilnować, winien się upewniać, że żyjemy w taki sposób, że nasze lampy ciągle świecą, że są pełne oliwy i jesteśmy gotowi na spotkanie z naszym Panem. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię, stając się jednym z nas, stając się człowiekiem i żyjąc jak człowiek, prowadząc życie, które jest dla nas wzorcem do naśladowania, wzorcem pokory, wzorcem miłości, wzorcem posłuszeństwa Tobie. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I w naszym życiu był taki dzień, był taki czas, kiedy z łaski Twojej zrozumieliśmy to, że bez Jezusa nie ma życia, że nie znajdziemy Go w naszej religijności, w naszych staraniach, w naszych wysiłkach. Nie znajdziemy Go nigdzie indziej, jak tylko w Jezusie. W Nim jedynie jest przebaczenie naszych grzechów. W Nim jedynie jest nasze usprawiedliwienie, usynowienie. W Nim jedynie mamy nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia w raju na ziemi, w nowej ziemi, na nowej ziemi, w nowych niebiosach, gdzie Twój tron będzie źródłem światła i życia i szczęścia. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy na kruchość naszego życia, na krótkość naszego życia, że jesteśmy tylko pielgrzymami i ten świat nie jest naszym domem i nasze bogactwo nie powinno być w tym świecie. I to wszystko zrozumieliśmy z łaski Twojej. To wszystko, Panie, uznaliśmy, zgodziliśmy się z tym, zaakceptowaliśmy to. Potrzebujemy świadomości, że to nie jest koniec, że to nie jest ubezpieczenie, które podpisaliśmy i wrzuciliśmy do szuflady i możemy zapomnieć i w razie wypadku sięgniemy po niej, wyciągniemy i wszystko będzie dobrze. Ale Ty, Panie, wezwałeś nas do życia z Tobą, do naśladowania Ciebie, do tego, byśmy każdego dnia brali na siebie nasz krzyż, uśmiercali to wszystko, co w nas przyziemne, zmysłowe, cielesne, to wszystko, co sprzeciwia się Tobie, to wszystko, co buntuje się przeciwko Tobie, to wszystko, co ciągnie nas do tego świata. Wezwałeś nas, abyśmy codziennie toczyli bój z mocami ciemności, które atakują nas, które podsuwają nam swoje koncepcje, które próbują nas odciągnąć od żywej wiary, żywego posłuszeństwa, miłości Tobie. Każdego dnia musimy toczyć ten bój, jeśli chcemy okazać się zwycięzcami. Nie możemy liczyć na spazmatyczne zrywanie się od czasu do czasu. Nie możemy liczyć na nasze wyznanie z przeszłości i nasze doświadczenia z przeszłości. Ale potrzebujemy trwać w Jezusie. Potrzebujemy karmić się tym chlebem z nieba, którym jest nasz Pan. Potrzebujemy mieć nasze oczy zwrócone na Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary, tego, który czyni naszą wiarę pełną i doskonałą, bez żadnych braków. I o to się modlę, Boże, dla siebie samego i dla każdego mojego brata i siostry, abyśmy nie byli w gronie tych głupich panien, które myślą, że sama lampa wystarczy, ale byśmy byli w gronie tych, którzy każdego dnia upewniają się, że nasze lampy mają oliwę i że nasze lampy płoną, że jest w nich ogień Ducha Świętego, jest w nich życie dobrych uczynków, jest postępowanie nacechowane łagodnością, uprzejmością, że jesteśmy światłem tego świata i solą tej ziemi. Prosimy, kochany Panie, mów do naszych serc i pomóż nam żyć tak, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Tobą, kiedykolwiek przyjdziesz. Amen. Zachęcam jeszcze Was, bracia, siostry, do modlitwy. Mówi nam, jak ważne jest bycie gotowym, bycie świadomym tego, kim jesteśmy, komu służymy, jak powinno wyglądać nasze życie. Dzięki, Ojcze, że przemawiasz dzisiaj do nas i modlę się o to, żeby to słowo było żywe w sercach, w umysłach każdego z nas i żebyśmy tak żyli, jak te przysłowiowe panny mające oliwę, żebyśmy nie byli tymi pannami bez oliwy. Proszę, Ojcze, o siebie, o moich braci, siostry. Amen. Amen. Wysłuchając tego Słowa Bożego, które było przed chwilą wygłoszone, abyśmy, Panie, byli prowadzeni Twoim Duchem Świętym i należeli do tych Pani, które lampy nie gasną, które zawsze świecą, abyś dawał nam, Panie, wiarę, abyś nas, Panie, prowadził, dawał nam tą moc, siłę do wytrwania do końca, aby to nie była jakaś chwilowa wiara, chwilowa miłość przelana na Ciebie, aby to było nasze życie codzienne, każdego dnia, systematycznie prowadzone przed Twoją Bożą ręką, studiowanie Słowa Bożego, modlitwa. Abyś był zawsze, Panie, w myślach, obojętnie o każdej porze dnia czy nocy. Abyś nas, Panie, prowadził, nigdy nie opuszczał, bo my możemy zbłądzić chwilę na chwilę, opuszczając Ciebie, Panie. My bez Ciebie nie poradzimy sobie. Prosimy Cię, Panie, abyś nas zawsze, zawsze, Panie, trzymał w swoim dłoniu. Dziękujemy Ci za te Boże Słowo, za tę Biblię, którą włożyłeś nam w ręce. To jest nasza droga, to jest nasza prawda, to jest nasze życie. I Ty nas, Panie, uczysz, Ty nas korygujesz i Ty poprzez to Słowo nas prowadzisz, Panie. Tylko my musimy być oddani temu Słowu i po prostu szli i wykonywali Twoją wolę, tak jak to Słowo Boże pisze. Byli systematyczni. I zawsze nas drogi, nasze serca by było skierowane, Panie, ku Twojej obecności, ku Twojemu Królestwu Bożemu, abyśmy zawsze to mieli w swoich sercach i nie zapominali Cię, Panie. Prosili, błagali o przebaczenie, bo jesteśmy ludźmi, którzy też nieraz grzeszymy. Zaraz powinniśmy o to przyprosić, błagać o przebaczenie. Tak Cię, Ojcze, prosimy o to, abyś nas prowadził do Królestwa Bożego, abyś zawsze był z nami, abyśmy my też byli prowadzeni Twoją Bożą ręką, kiedy spaczamy, naprowadzaj nas, kiedy upadamy, podnieś nas, kiedy zaczynamy wątpić, proszę, upominaj nas. Tak Cię, Boże, prosimy o to, tak Cię, Boże, prosimy o wszystkich braci i siostry. Prosimy Cię o cały Kościół na całej kuli ziemskiej w Polsce. Proszę Cię o ten Kościół, o ten zbór, o braci i siostry, aby każdy był napełniony Duchem Świętym bardziej niż wcześniej. Wcześniej, Panie, abyśmy byli uświęcani, abyśmy szukali tej wąskiej ścieżki, która uświęca, Panie, i prowadzi do Twojej wąskiej bramy. Tak Cię o to, Panie, prosimy. Bez Twojej mocnej, silnej dłoni sobie sami nie radzimy. Ojcze Niebieski, tak bardzo Cię o to prosimy. Składamy podziękowania wszyscy bracia i siostry i ci, którzy tu są i którzy nas słuchają. Prosimy Cię, Panie, abyś nas pobłogosławił, abyś nas, Panie, prowadził. Tobie, Panie, Tobie należy się przeogromna miłość, chwała i dziękczynienie, Panie, na wieki wieków. Amen. Jesteś naszym przewodnikiem, królem. Ty jesteś naszym Panem. Dziękujemy Ci za wszystko. Amen. Amen. Już o czym myślę, Panie, stać tak, abyś się pociągnął, abyś przemierzył nasze serca, Panie. Abyś czynił wrażliwymi, rozumiejącymi. Gdy Pan będzie Panu na głowie, gdzieś jakiś jest brak dostrzegania tych sfer do przemiany, abyś oświecał. Abyśmy, Panie, nie starzeli się duchowo, ale odnawiali się duchowo. Aby było w naszych sercach coraz więcej tego głębokiego zrozumienia, kim jesteś. I rzeczywiście tego radosnego oczekiwania na spotkanie z Tobą. Amen. Amen. Pozostańmy stojąc, wysłuchajmy fragmentu z Księgi Objawienia z 19 rozdziału, gdzie czytamy o końcu tego świata, o czasach ostatecznych, o wydarzeniach, które jeszcze mają się rozegrać na tym świecie. O wielkim odstępstwie, wielkim buncie przeciwko Bogu i zniszczeniu buntowników. I 19 rozdział Księgi Objawienia mówi nam, że po tych wydarzeniach Jan usłyszał potężny głos licznego tłumu w niebie, mówiącego: Alleluja, zbawienie, chwała, cześć i moc Panu, naszemu Bogu, bo prawdziwe i sprawiedliwe są Jego sądy, gdyż osądził wielką nierządnicę, która niszczyła ziemię swoim nierządem i pomścił krew swoich sług przelaną z jej ręki. I powiedzieli powtórnie: Alleluja! I dym jej wznosi się na wieki wieków. I upadło 24 starszych i 4 stworzenia. I oddali pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. I wyszedł głos od tronu mówiący: Chwalcie naszego Boga wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boją, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód i jakby głos potężnych grzmotów mówiących: Alleluja, gdyż zakrólował Pan, Bóg Wszechmogący. Radujmy się i weselmy się i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka. A małżonka jego przygotowała się i zostało jej dane, aby przyodziała cienki len, czysty i lśniący, albowiem cienki len to są sprawiedliwe czyny świętych. A do mnie mówi: Napisz, błogosławieni ci, którzy są wezwani na wieczerzę weselną baranka. I mówi mi: To są prawdziwe słowa Boże. Kochany nasz Ojcze, i my oczekujemy tego wielkiego dnia, dnia, w którym rozprawisz się z wszelką nieprawością tego świata, z wszelkim zwodniczym duchem, z wszelką zwodniczą instytucją, organizacją ludzką, wszelkimi ludzkimi tworami i potworami, których natworzyliśmy na przestrzeni wieków. W naszej bezbożności, w naszym buncie, w naszym odstępstwie od Ciebie ludzie natworzyli religii, natworzyli koncepcji politycznych, społecznych, duchowych, dróg rzekomo prowadzących do Ciebie, dróg zagłady, dróg pozbawionych Twej łaski i dróg, na których nie świeci światło poznania Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, który został ofiarowany za grzech tego świata. Boże nasz, oczekujemy tego dnia, kiedy to wszystko runie, kiedy to wszystko zostanie spalone w ogniu Twego sądu. Oczekujemy tego dnia nastania Twojego wiecznego Królestwa Chwały, sprawiedliwości, prawdy, radości i wiecznego szczęścia. Gorąco oczekujemy Twego przyjścia, Panie Jezu, Twojego panowania, Twojej władzy i tego wielkiego wesela, jakie będzie udziałem wszystkich, którzy w Tobie pokładają swą ufność, którzy są tą oblubienicą, tą młodą panną przyozdobioną w dobre uczynki sprawiedliwości, których życie było dla Ciebie, poświęcone Tobie, oddane Tobie, miłe Tobie, w którym Ty masz upodobanie. Tych wszystkich, których weźmiesz w swoje ramiona i którzy już na zawsze będą z Tobą w Twoim domu, w Twoim wiecznym królestwie. Panie, oczekujemy gorąco nastania tego dnia i Twojego królestwa w całej pełni i mocy. Prosimy, abyś pomógł nam przygotowywać się na ten dzień, abyśmy mogli stanąć przed Tobą bez strachu, bez lęku, bez bojaźni, ale z głęboką wiarą w naszych sercach, z miłością, z całkowitą ufnością, że jesteś naszym Panem, że jesteś naszym Zbawicielem, że jesteś naszym umiłowanym oblubieńcem. Panie, wiemy, że ta nadzieja, to zbawienie zostało opłacone wielką ceną. Ceną, której nikt z nas i żaden człowiek nie był w stanie zapłacić. Twoje słowo jasno i wyraźnie mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć grzesznika albo śmierć tego, który jest gotów umrzeć w miejsce grzesznika. I dziękujemy, że zająłeś nasze miejsce na krzyżu Golgoty, w miejscu, gdzie objawiła się sprawiedliwość Boga, gdzie grzech ludzki został osądzony i Boży gniew został wylany na tego, który stał się grzechem za nas. Niewinny Baranek Boży, który wziął na siebie grzech świata, umęczony, zhańbiony, zabity za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, za naszą niewierność, za wszelkie zło, jakiego się dopuściliśmy. Dziękujemy, dziękujemy Ci, Baranku Boży, Panie Jezu, że nas tak umiłowałeś, że wydałeś samego siebie za nas, pozwoliłeś grzesznym ludziom zadać Ci tyle bólu, tyle cierpienia, pozwoliłeś, by Boży gniew został wylany na Ciebie, ten straszny kielich, który nie mógł być oddalony od Ciebie, który musiałeś wypić z całą jego goryczą. Prosimy, by Twój Święty Duch i w naszych sercach na nowo i na nowo i na nowo wymalowywał Twój obraz ukrzyżowanego Zbawiciela za nasze grzechy. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że nie złotem, nie srebrem, nie rzeczami znikomymi, ale drogocenną krwią zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, abyśmy nowe życie prowadzili w mocy Twego zmartwychwstania, w mocy Twego Świętego Ducha, który wylałeś na Kościół. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy, wspominając Ciebie, który ofiarowałeś swoje ciało za nasz grzech, który cierpiałeś w ciele i który umarłeś, wisząc na krzyżu w pośród szydzących, nierozumiejących, że oto umiera Syn Boga żywego, Stwórca wszystkich rzeczy, Odkupiciel ludzkości. Panie, dzięki Ci za Twą łaskę, która otworzyła nasze oczy, która nam uświadomiła, że nie ma zbawienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie, jak tylko w tej doskonałej ofierze Golgoty. Dziękujemy Ci, że otworzyłeś nasze oczy i wyrwałeś nas z ciemności tego świata, z ciemności naszego grzechu. Wyrwałeś nas i przeniosłeś do Królestwa Światłości. Napełniłeś nas Twym Duchem, dałeś nam Słowo Twoje, dałeś nam braci i siostry, uczyniłeś nas częścią Twojego Kościoła, abyśmy chwalili Ciebie i wielbili w tym krótkim czasie, który mamy na tej ziemi, aby w wieczności rządź z tego, co dzisiaj zasiejemy, podlejemy, z tego wszystkiego, co dzisiaj siejemy we łzach nieraz, będziemy rządzić z radością w wieczności. Pomóż nam, Panie, wytrwale siać, podlewać, modlić się, walczyć, biec wytrwale w wyścigu, do którego nas powołałeś, abyśmy byli tymi, którzy znajdą się na weselu Baranka, w czystym, lnianym płótnie, w czystej szacie, pełnej dobrych uczynków, sprawiedliwości. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, których pragniemy jeść, dziękując Ci, że to wszystko umożliwiłeś, że otworzyłeś przed nami tą nową drogę, na którą możemy wejść z sumieniami oczyszczonymi czystą wodą chrztu. Dzięki Ci, Panie nasz, chwała Tobie. Pobłogosław, prosimy ten kielich, z którego pragniemy pić z wdzięcznością, z uwielbieniem, dziękując Ci, że Twoja krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i zmywa wszelką nieprawość. Sprawia, że możemy mimo naszych błędów, mimo naszych potknięć podążać za Tobą w czystości, w wolności od ciężaru i potępienia grzechu. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twą śmierć, wiedząc, że zmartwychwstałeś i znowu przyjdziesz. Amen. Ze względu, bracia, siostry, na tą sytuację z koronawirusem, troszeczkę inaczej będzie przebiegało to nasze uczestnictwo w tej wieczerzy. Prosimy, żebyście podchodzili tutaj do tego stołu, gdzie położymy chleb i będziemy nalewali z tego kielicha do tych małych tutaj kieliszków, nazwijmy je. I w ten sposób będziemy wspominali i uczestniczyli w tej wieczerzy Pańskiej. Także tych wszystkich z Was, którzy pragniecie brać udział, zapraszam tutaj do tego stołu.